أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد İnşallah dersimizde bugün mutlak olarak tatavvu' namazı işleyeceğiz. Babun fi tatavvu'il mutlaki. Mutlak tatavvu' babı. Hakkında bab. Hatırlıyorsanız biz demiştik ki tatavvu' demek alimler farklı farklı tanımlar yapsalar da en sağlam ve en kayda değer tanım, tatavvu' veya nafile, farz ibadetlerin dışında kalan ibadetlerdir. Daha sonra demişti ki bu tatavvu'lar, yani farzın dışında kalan tatavvu'lar iki kısma ayrılır. Birincisi, التatavvu'ul mukayyet, mukayyet olan tatavvu'. Bir zaman ile, bir mekan ile, bir olay ile kayıtlı olan veya başka bir şeye bağlı olan tatavvu namazlar. Yani farz değildir ama müstakil de değildir. O namazı yapabilmen için ya güneşin tutulması lazım, ya mescide girmiş olman lazım, ya abdest alman lazım vesaire. Yani belli bir şey var, belli bir sebebi var, belli bir şeyle kayıtlı olan namazlar. Sonra o namazlardan bazılarını gördük. Vitir namazı, teravih namazı, namazlara bağlı olan namazlar, duha namazı vesaire, bunları gördük. Şimdi ise bir şeye bağlı olmayan, insanın dilediği zaman kılabileceği namazlar. Yani mutlak olarak insanın kendi isteğiyle, gönlünden gelerek Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için kılmış olduğu namazlar. Bu namazlar İslam'ın nehyettiği bazı vakitler vardır. Bu vakitlere de, yani ben mesela diyelim kul olarak namaz kılmak istiyorum, Allah'a yakınlaşmak istiyorum. İstediğim zaman bunu yapabilirim. İstediğim zaman. Ama ne şartıyla? Şeriatın nehyetmiş olduğu, namaz kılmayın dediği vakitler olmamak kaydıyla. Nedir o vakitler? Zaten bundan sonraki inşallah konumuz o vakitlerin ne olduğuna dair meselelerdir. Bakın dikkat edin abi, biz şu anda mutlak tatavvu'dan konuşuyoruz. Kayıtlı olanlardan değil. Mutlak tatavvu, diyelim ki ben kendimden geceleyin kalkıp namaz kılmak isterim. Misal. Veya gündüz ikindiyle, öğle ile ikindi arasında boş kalmayıp Allah'a kul olabilmek için kalkıp öyle nafile namaz, ibadet yapmak istedim mesela. Bu namazları konuşuyoruz. Rava ehl-i sünneni, ehl-i sünnen ehli rivayet etti. اَنَّنَّبِيَّ سُئِلَ Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruldu. اَيُّ الصَّلَاتِ اَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ Farz namazdan sonraki en faziletli namaz hangisidir? قَالَ الصَّلَاتُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ Dedi ki, gecenin içerisinde kılınan, karanlığında kılınan namazdır. وَقَالَ Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem, اِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً Gecede öyle bir saat vardır ki, لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ Hiçbir Müslüman adam ona muvafakat etmesin. يَسْأَلُ اللّٰهَ خَيْرًا مِنْ اَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Dünya ve ahiret hayrından bir şey istiyor olarak اِلَّا عَتَهُيَا Ancak Allah Azze ve Celle onu verir. وَذَٰلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ Bu her gecedir. وَقَالَ sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ Gece namazını kılınız. Sizin üzerinizde gece namazı vardır. فَاِنَّهُ Muhakkak ki o دَعْبُ الصَّالِح۪ينَ قَبْلَكُمْ Sizden önceki salihlerin alışkanlığıdır. وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ اِلَى رَبِّكُمْ O sizin için Rabbinize bir yakınlaşmadır. وَمُكَفِّرَةٌ لِسْسَيِّئَاتِ Günahları yani günahları götürendir, kefarettir günahlara. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْاِثْمِ Ve günahlardan da insanı alıkoyandır. رَوَاهُ الْحَاكِمْ Evet. وَقَدْ مَدَحَ اللّٰهُ الْقَائِم۪ينَ مِنَ اللَّيْلِ Şüphesiz ki Allah geceleri kalkanları Kur'an'ında Kerim'de övmüştür. Ne demiştir? اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Bu ayet-i kerime Zariyat suresinde başı nedir? Başı اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ اَخِذ۪ينَ مَا اَتَاهُمْ رَبُّهُمْ اِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ Şüphesiz ki muttakiler cennetlerde ve çeşmelerdedirler. Onlar Rablerinin kendilerine vermiş olduğunu almış bir vaziyettedirler. Ve yine şüphesiz onlar bundan önce muhsinler idi. Yani iyilik ehli, yaptıkları işi dört dörtlük yapan, Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a ibadet edenlerden idiler. Kanu yine idiler قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ Gecenin çok az bir kısmında uyurlardı. Yani kalan kısmında namaz kılarlardı. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Ve onlar seher vakitlerinde ise Allah'a istiğfar ederlerdi. وَقَالَ تَعَالَى Allah Teala dedi ki تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ Onların yanları yataklarında ne yapmaz? Yerinde durmaz. يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا Onlar Rablerini korkarak ve ondan umarak Rablerine dua ederler. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve onlar kendilerine verdiğimiz şeylerden de infak ederler. Yine Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde yine kullarını övmüştür. Ne diye övmüştür? Geceleri kendi huzuruna kalkıp kendi huzurunda ibadet ettikleri için. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا O Rahman'ın kulları yeryüzünde vakarla yürüyen ve cahiller kendilerine hitap ettiğinde selam olsun diyen ve Rablerine secde halinde ve kıyam halinde gece Rableri için geceleyenlerdir diyor. Kendi kullarını Allah Azze ve Celle bu şekilde vasf ediyor. وَالنُّسُوسُ ف۪ي ذَٰلِكَ Bu konuda naslar kethiratun, çoktur. تَدُلُّ عَلَى فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ Gece namazının faziletine delalet eden. فَالتَّطَوُّعُ الْمُطْلَقُ Mutlak olan tatavvuh اَفْضَلُهُ قِيَامُ اللَّيْلِ Onun en faziletlisi gece namazdır. لِيَنَّهُ Çünkü o اَبْلَغُ فِي الْإِسْرَارِ Gizlilikte en belig olandır. وَاَقْرَبُ اِلَى الْإِخْلَاسِ İhlasa en yakın olandır. وَلِأَنَّهُ وَقْتُ غَفْلَةِ النَّاسِ Çünkü o insanların gafil olduğu zamanda kılınan bir namazdır. وَلِمَا ف۪يهِ مِنْ اِثَارِ الطَّاعَةِ Onda taati tercih etmek vardır. عَلَى النَّوْمِ وَالرَّاحَةِ Rahata ve uykuya taati tercih etmek vardır. Evet. Yani burada şeyh bize kitapta ve sünnette gece namazı ve gece namazı ehlinin faziletini bize zikretmiş oldu. Hiç şüphesiz hepimiz biliyoruz ki gece namazı Allah Azze ve Celle'nin kendi kullarını eğitirken seçmiş olduğu ilk metottur. Yani kulları için seçmiş olduğu Resulü ve Resulü ile beraber olan kulları için seçmiş olduğu ilk metot gece namazıdır. يَا اَيُّهَا الْمُزَمِّلْ قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ اَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْعًا وَاَقْوَ مُقِيلًا Ey örtüsüne bürünen, gecenin azı müstesna namaza kalk, yarısında veya onu biraz daha arttır. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا وَقُرْآنَ تَرْتِيلُ üzere oku, اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا Çünkü biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz. Diyor Allah Azze ve Celle. Bu Kur'an, yani dağlara dahi indirildiğinde Allah'ın korkusuyla paramparça olacak olan Kur'an veyahut da dağların, taşların bu emaneti yüklenmekten çekindiği Kur'an, Allah Azze ve Celle bunu beşere yüklemiştir. Lakin bu ağırlığın altından kalkabilmeleri için de onlara bir yol göstermiştir. O da nedir? Gece namazıdır. Yani gece namazı öyleyse bir nevi insanı zorlayacak olan, insanın mücadele sahasına itecek olan, karşılaşacağı zorluklarda kendisine azık olan, Allah Azze ve Celle ile Allah'ın indirdiği Kur'an'la arasındaki bağı kuvvetlendirecek olan bir namazdır. Ondan dolayı da bütün peygamberlerin, tarihteki salihlerin ve büyük zatların azığı ve vazgeçilmesi olmuştur gece namazı. Ve Peygamber aleyhisselam Allah Azze ve Celle'nin kendi kullarının vasfı olarak zikretmesi, onları Kur'an-ı Kerim'de sürekli övmesi, onların o gecenin karanlığında yanlarının yatakta durmamasını, rahatı, tüm insanların düşkün olduğu şeyi Allah Azze ve Celle'ye tercih etmelerini, övmesini buradan ne yapıyoruz? Buradan anlıyoruz. Neden? Çünkü yapılan birçok ibadette Allah Azze ve Celle ile beraber başkalarının da payı olabilir. Biz bazen farkında olarak bazen farkında olmayarak yapmış olduğumuz ibadetlerde başkalarının görmesini istiyor olabiliriz veya başkalarının görmesinden hoşlanıyor olabiliriz. Yaptığımız güzelliklerin ifşa olmasını istiyor olabiliriz veya ifşa olduğundan hoşlanıyor olabiliriz. Ama gece namazı böyle değildir. Gece namazı kimsenin görmediği, insanın Allah Azze ve Celle ile baş başa kaldığı bir namazdır. Ondan dolayı da ihlasa en yakın olduğu için biz her zaman neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz. Amellerin büyüklüğü veya amellerin zorluğu veya amellerin ağırlığı amelleri amel yapan veya ecri ecri yapan değildir. Nedir ameli amel yapan? Ameli amel yapan ihlastır. Birinin kıldığı 1000 rekat namazdansa, bir ömür kıldığı namazdansa ihlassız, birinin ihlasla söylediği Allah kelimesi Allah'ın izniyle ona bedeldir, ondan fazladır bile. Onun için bu namaz gizliliğe ve ihlasa daha yakındır. Bununla beraber tüm insanlığın büyük çoğunluğunun en düşkün olduğu, o saatte gaflette olduğu, hayattan, hayat kaydından uzak olduğu bir yerde insanın bu, Allah'ı buna tercih etmesi, Allah'ın yanındaki nimetleri buna tercih etmesi de gece namazını ayrıcalıklı kılan bir sebeptir. Bu sebeplerden dolayı gece namazı nedir? Gece namazı mukayyet olmayan, yani mutlak olan nafilelerin arasında en faziletli olan namazdır. Ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bazen açık bir şekilde es-salatu fi cevfil leyli diyerekten, gece kılınan namazdır diyerekten bunu bize ne yapmıştır? Bunu bize belli etmiştir. Evet. Öyleyse ne diyeceğiz? Gece namazının faziletinin delili 1. Nas'ın zahirinden, 2. Ameli amel yapan, ecri ecri yapan, ihlasa en yakın olduğundan, 3. insanı bütün insanlardan ayrı kılan bir şey olduğundan dolayı gece namazı diğer namazların arasında nedir? Diğer namazların arasından daha faziletlidir. Evet. وَيُسْتَحَبُّ التَّنَفُّلُ بِالصَّلَاةِ فِي جَمِيعِ الْاَوْقَاتِ وَيُسْتَحَبُّ مُسْتَحَبُّ oluyor. اَتَّنَفُّلُ النَّافِلَ بِالصَّلَاةِ namazda nafile kılmak. فِي جَمِيعِ الْاَوْقَاتِ bütün vakitlerde. غَيْرِ اَوْقَاتِ النَّهِي nehi vakitlerinin dışında. O nehi vakitleri bir sonraki konuda gelecek zaten. وَصَلَاتُ اللَّيْلِ اَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ gece namazı gündüz namazından daha faziletlidir. لِمَا سَبَقَ geçtiği gibi. Yani geçen delillerde bu zaten belli oldu. وَأَفْضَلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ gece namazının en faziletlisi. Gece ne zaman başlar? Güneş battıktan sonra veya yatsıdan sonra gece başlar. Öyle mi? İnsan dilediği zaman ne yapabilir? Namaz kılabilir. Lakin ve efdalu salati leyli gece namazının en faziletlisi es-salatu fi thulusil leyli ba'de nisfihi gecenin yarısından sonra son üçte birinde kılınan namazdır. Lima fi sahihi merfu'an sahihte merfu olarak nakledildiği gibi اَحَبُّ الصَّلَاتِ اِلَى اللّٰهِ صَلَاتُ دَاوُودَ Allah'a en sevimli olan namaz Davud Aleyhisselam'ın namazıdır. Niye? كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ O gecenin bir yarısında uyur. وَيَقُومُ ثُلُسَهُ Ve üçte birinde namaz kılar, ayağa kalkar. وَيَنَامُ ثُلُسَهُ Son altıda birinde ise uyurdu. Bu namaz Allah'a en sevimli gelen namazdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da gece namazı aynen böyledir. Niye? Çünkü Ayşe annemiz bize diyor ki Peygamberimizin namazını anlatırken كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gecenin ilk başında uyurdu. كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ وَيَقُومُ آخِرَهُ Sonra sonunda da ne yapardı? Kalkardı, namaz kılardı. Sonra ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ Sonra namazına, yatağına döner. فَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ وَثَبَ Müezzin ezan okuduğu zaman da yatağından sıçrardı. Öyleyse bu nedir? Bu şudur. İnsanın gecenin ilk vaktinde uyuması, sonra ortalarda kalkıp, son üçte birinde kalkıp namaz kılması. Çünkü bu son üçte birinde Allah Azze ve Celle'nin semaya indiği ve insanlardan dua edenlerin duasına icabet etmeyi nida ettiği vakittir. Namaz kılar, sonra gece namazından daha faziletli olan sabah namazının farzında yorgun olmamak, onu da canlı kılabilmek için son altıda birinde dinlenme mahiyetinde bir çok az bir zaman uyur, sonra kalkar sabah namazını ne yapardı? Sabah namazını canlı bir şekilde kılardı. Bu Allah'a en sevimli gelen Davud'un ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın namazıdır. كَانَ يُرِيحُ نَفْسَهُ بِنَوْمِ اَوَّلِ اللَّيْلِ Peygamberim Davud Aleyhisselam gecenin ilk kısmında nefsini dinlendirirdi. ثُمَّ يَقُومُ فِي الْوَقْتِ Sonra vakitte kalkardı. اَلَّذِي O vakit ki يُنَادِ اللّٰهُ فِيهِ Allah o vakitte nida eder. Feyakul ve der ki hel min sailin fe'utiyehu. İsteyen biri var mıdır ben ona vereyim. Su'lehu. Thumme yani hadis zaten devam ediyor. Biliyorsunuz bu hadis ne? Nuzul hadisi. Yenzilu Rabbuna tebaraka ve teala kulle leyletin ila semai dunya hine yapqa thulusul leyli. Rabbimiz her gece gecenin son üçte biri kaldığında gökyüzüne iner sonra nida eder. Yok mudur isteyen vereyim, yok mudur dua eden duasına icabet edeyim, yok mudur istiğfar eden onun günahlarını affedeyim diye Allah azze ve celle nida eder. ثُمَّ يَنَامُ بَقِيَّةَ اللَّيْلِ sonra gecenin kalan kısmında uyur. فِي السُّدُسُ الْأَخِيرِ son altıda birinde. لِيَأْخُذَ رَاحَتَهُ ta ki rahatını alsın. حَتَّى يَسْتَقْبِلَ صَلَاةَ الْفَجْرِ بِنَشَاتٍ ta ki fecir namazını neyle canlılıkla karşılasın. هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ bu efdallandır. وَإِلَّا فَاللَّيْلُ كُلُّهُ مَحَلُّ الْقِيَامِ yoksa gecenin hepsi namaz kılmak için nedir? Mahaldir. Yani gecenin dilediği vaktinde namaz kılabilir. Bunda bir beis yoktur. Bizim bu zikretmiş olduğumuz nedir? Bizim bu zikretmiş olduğumuz en faziletli olanıdır. وَقَالَ الْاِمَامُ اَحْمَدُ İmam Ahmed dedi ki قِيَامُ اللَّيْلِ مِنَ الْمَغْرِبِ اِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ gece namazı akşam namazından başlar, fecir doğana kadar devam eder. Yine Enes sünenlerdeki bir rivayette diyor ki biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gecenin hangi vaktinde namaz kılıyor olarak görmek istesek onu o şekilde görür, hangi vaktinde de uyuyor olarak görmek istesek onu o vaktinde uyuyor görürdük. Ne demektir bu? Yani Resulullah gecenin çoğu kısmında namaz kıldığı da olurdu, uyuduğu da olurdu. Yani gecenin dilediğin vaktinde ne yapabilirsin? Namaz kılabilirsin. Ama efdal olan, Allah'a en sevimli olan Davud'un namazıdır. Önce uyu, sonra kalk, sonra sabah namazından önce tekrardan ne yap? Tekrardan uyu ki sabah namazına canlı bir şekilde kalkabilesin. Evet. وعليه bunun üzerine fennafiletu beynel işaeyni fennafiletu beynel işaeyni min kıyamil leyli yani akşam namazı ile işaeyn akşamla yatsı arasında kılınan nafile gece namazındandır. Lakinne te'khirel kıyami lakin namazı ertelemek ile ahirin leyli gecenin sonuna efdalu daha efdaldir. Kema sebeka geçtiği gibi. Kale Teala Allah Azze ve Celle dedi ki inne naşiyetel leyli gece ayağa kalkması, gece faaliyeti hiye eşeddu vat'an o ağırlık olarak daha ağırdır. Ve akva mukile lakin sözü daha nedir? Etkilidir. Ve naşiyetu hiye el kıyamu ba'den nevmi. Naşiye ne demektir? Uykudan sonra uyanmak demektir. وَالتَّهَجُّدُ اِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ النَّوْمِ teheccüd namazı ise ancak gece uyuduktan sonra olabilir. Evet. Yani burada şeyhin anlatmak istediği şudur. Normalde gece namazı demiş olduğumuz şey, akşam güneş battıktan sonra gecenin dilenilen vaktinde kılınabilen namazdır. Öyle mi? Tabii çoğu alim bunu genelde yatsı namazından sonra başlar diye kabul etmişler. Ama İmam Ahmed akşam namazından sonra yani güneş battıktan sonra bunun başladığını söylemiştir. Lakin teheccüd dediğimiz yani o asıl övgüyü hak eden namaz bak gecenin tüm namazı faziletlidir ama asıl övgüyü hak eden namaz insanı uyuduktan sonra rahatını, uykusunu bozup kalkıp Allah Azze ve Celle'nin huzuruna durmuş olduğu nedir? Allah Azze ve Celle'nin huzuruna durmuş olduğu namazdır. Evet. وَيَنْبَغِ gereklidir اَنْ يَنْوِيَ قِيَامَ اللَّيْلِ gece namazına niyet etmesi. فَيَنْبَغِ لِلْمُسْلِمِ Müslüman için gereklidir اَنْ يَجْعَلَ لَهُ حَظًّا kendisine bir pay kılması gereklidir. مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ gece namazından. يُدَوِمُ عَلَيْهِ onun üzerine devam eder. وَاِنْ قَلَّ وَلَوْ az olsa bile. فَاِذَا اسْتَيْقَظَ uyandığında istâke misvaklanır. وَذَكَرَ اللّٰهِ Allah'ı zikreder. وَقَالَ وَدَرْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ويقول yine der الحمد لله الذي أحياني beni بعدما أماتني وإليه النشر beni öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun ve dönüş yine dirilme yine onadır الحمد لله الذي رد علي روحي ruhumu bana geri çeviren Allah'a hamdolsun ve عافاني في جسدي cesedimde beni afiyet halinde tutan Allah'a hamdolsun وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ ve bana onu zikretmem için izin veren Allah'a hamd olsun. Ve yustahabbu müstahaptır en yeftetiha teheccüdehu bi rekateyni. Teheccüdünü iki rekat ile açması, başlaması müstahaptır. Hafifeteyni, hafif olan iki rekatla. Li hadisi Ebi Hureyre, Ebi Hureyre'nin hadisinden dolayı. İza qama ahadukum minel leyli, sizden biri gece kalkarsa, felyeftetih salatehu bi rekateyni. Namazını iki rekat ile açsın. Hafifeteyni, iki tane hafif olan rekat ile namazını ne yapsın? Namazını açsın. وَيُسَلِّمُ فِي صَلَاتِ اللَّيْلِ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ. Her iki rekatta bir selam vermesi de efdaldir. Niye? Çünkü Resulullah salatu leyli mesna mesna demiştir. Gece namazı iki ikidir demiştir. وَمَعْنَا مَثْنَا مَثْنَا مَثْنَا مَثْنَا'nın manası ise اَيْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ, yani iki iki rekattır. بِتَشَهُدٍ وَتَسْلِمَتَيْنِ. Bir teşehhüd yapacak, iki selam verecek. فَهِيَ ثُنَائِيَّةٌ لَا رُبَعِيَّةٌ. O iki rekatlıdır, dört rekatlı değildir. وَيَنْبَغِ اِتَالَةُ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ. Kıyamı uzatmak, rukuyu uzatmak ve sücudu uzatmak gereklidir. وَيَنْبَغِ, gereklidir. اَنْ يَكُونَ تَهَجُّدُهُ فِي بَيْتِهِ. Teheccüdünün onun kendi evinde olması nedir? Gereklidir. فَقَدْ اِتَّفَقَ اَهْلُ الْعِلْمِ. İlim ehli ittifak etti ki اَنَّ صَلَاتَ التَّطَوُّعِ, tatavvu' namazı فِي الْبَيْتِ, evde efdalu, daha efdaldir. وَكَانَ يُصَلِّ فِي بَيْتِهِ. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam evinde namazını kılardı. Ve derdi ki صَلُّ فِي بُيُوتِكُمْ, evlerinizde namaz kılınız. فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاتِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ. Kişinin en hayırlı kıldığı namaz evindedir. اِلَّا الْمَكْتُوبَةَ, ancak farz namaz müstesna, çünkü onu mescitte kılmak daha faziletlidir. وَلِيَنَّهُ أَقْرَبُ اِلَى الْإِخْلَاسِ, ve o ihlasa nedir? İhlasa daha yakındır. Evet. Burada gece namazının adabı diyebileceğimiz bir bölüme girdik. Gece namazının adabı diyebileceğimiz olan bir şeye girdik. Şimdi gece namazının adabını iki kısma ayırabiliriz. Bir, gece namazına kalkmadan önce gerekli olan adab. İki, gece uyandıktan sonra, gece namazına kalktıktan sonra, yani teheccüd demiş olduğumuz namazı anlatıyoruz. Yoksa dediğimiz gibi gece namazı gecenin istenilen vaktinde kılınabilir. Yani uyuyup uyuduktan sonrayı konuşuyoruz şu anda. Bir, gece namazına teheccüde kalkmadan önce gözetilmesi gereken edepler, adaplar. İki, gece namazına kalktıktan sonra gözetilmesi ve gerekli olan adap ve edepler. Birincisi, gece namazına kalkmadan önce gün içerisinde Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla kulluk etmek. Gün içerisinde Allah Azze ve Celle'ye hakkıyla kulluk etmek. Adamın biri salihlerden birinin yanına gelmiş, demiş ki ben geceleri gece namazına kalkmak istiyorum. Lakin gece namazına kalkamıyorum. O da ona demiş ki sen gündüzleri Allah'a kul ol. Allah sen istemesen de gece seni kendi kulları arasında ayağıya, yani kıyama kaldırır. Kendi huzuruna kaldırır. Yani sen gündüz gece namazını hak edecek veya gece namazında Allah'ın huzurunda duran safi kullar gibi bir hayat sür. Sen emin ol ki Allah gündüz kendine hakkıyla kulluk eden birinin gece seçkin kulları ayakta onun huzurunda o nimetten, o lezzetten, o ecirden, o istiğfardan, o tövbeden faydalanırken senin gibi bir adamın, bir kulun mahrum kalmasına razı olmaz. Onun için birinci mesele, insanın gece namazına kalkabilmesi için insanın gündüzden Allah Azze ve Celle'ye karşı hakkıyla ne yapmasıdır? Hakkıyla kulluk etmesidir. Nice mesela güzel sohbette, nice gece namazının faziletiyle ilgili kitap okuduktan sonra veya bir ders, bir sohbet dinledikten veya bir ilim halkasına katıldıktan sonra içimizde gece namazına karşı ciddi bir şevk, gece namazına karşı ciddi bir aşk uyanır. Lakin geceleyin o namaza ne yapamayız? Geceleyin yine o namaza kalkamayız. Saat kurarız, yine kalkamayız. Birinin bizi kaldırmasını isteriz ama yine kalkamayız. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi çünkü gündüz Allah'a gece namazına kalkmayı gerekli kılan o seçkin kullardan olacak şekilde gündüz Allah Azze ve Celle'ye ne yapmamışızdır? Kulluk etmemişizdir. İki, insanın uykusunu düzenlemesi. İnsanın uykusunu düzenlemesi. Gece namazı ehli olan biz birçok salih insan, gece namazına en çok yardımcı olan şeyin öğleleyin uyunan kayrule uykusu olduğunu söylemişlerdir. Yani öğle namazı vaktinde bir saati geçmemek üzere bir saatten az bir şekilde insanın uyuması, buna öğle uykusu dediğimiz uykuya kaylule uykusu deniyor. Bu uykunun tıbben de geceleyin uyunan çok saat uykuya bedel olduğu ve insanın vücudunu çok ciddi bir şekilde değerlendirdiğini, onun için gece uyuduğunda insan vücudu gündüzden uyku ihtiyacının bir kısmını karşıladığı için geceleyin ne yapıyor? Geceleyin belli bir kısmını aldıktan sonra, uyuduktan sonra rahat bir şekilde uyanabiliyor. Yine üçüncüsü, gece namazına riayet etmek. Estağfurullah. Erken uyumaya riayet etmek. Erken uyumaya riayet etmek. Zaten hatırlıyorsanız biz demiştik, Resulullah aleyhissalatu vesselam yatsı namazından önce uyumayı, yatsı namazından sonra konuşmayı kerih görmüştü. Öyle mi? كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهُ وَالْكَلَامَ بَعْدَهُ. Resulullah aleyhissalatu vesselam yatsı namazından önce uykuyu, yatsı namazından sonra konuşmayı kerih görür. Demiştik ancak ihtiyaç hasıl olursa yatsı namazından sonra uyumayabilir. Yani Müslümanların bir işini çözmek gibi veya bir ihtiyaç sahibine yardım etmek gibi veya şer'i ilim talep etmek gibi, öyle değil mi? Bu tip konularda uyumayabilir çünkü Resulullah Müslümanların işlerini konuşurken Ebu Bekir ve Ömer'le sabahladığı geceler söz konusu olmuştur. Bu konuyu anlatmıştık, öyle mi? Öyleyse zaten asıl olan, işi olmayan bir adamın gece namazına, yatsı namazından sonra ne yapmasıdır? Uyumasıdır. Zaten yatsı namazından sonra uyuyan insanlar çok rahat bir şekilde gecenin belli bir kısmında kalkıp Allah Azze ve Celle ibadet edebilirler. Hele bir de kaylule uykusuysa, kaylule uykusuyla gününü süslemişse zaten bu nedir? Bu çok daha etkili olur. Yatarken gece namazına kalkmaya niyet etmek. Çünkü bütün amellerin başı önce samimi olan niyettir. Bütün amellerin başı önce samimi olan niyet, ondan sonra o niyeti tasih edecek olan ilim, ondan sonra o ilimle niyeti pratiğe geçirecek olan nedir? Azimdir, cehdtir. Ondan dolayı insanın gece namazına kalkacağına dair niyet etmesi de nedir? Gece namazından önceki riayet edilmesi gereken adab ve edeplerdendir. Resulullah aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte diyor ki, kim gece kalkmaya niyet ederek uyursa, lakin gözleri ona galebe çalarsa, ona niyet ettiği vardır ve uykusu da onun lehine sadakadır diyor. Bakın dikkat edin. Gece namazına kalkmaya niyet eden bir adam ama kalkamıyor. Uykusu ona ağır çalıyor, gözleri galebe çalıyor, uyanamıyor. Buna rağmen ne yapıyor? Sanki kalkmış gibi ecrini alıyor ve o niyeti de, o uykusu da onun için sadaka olmuş oluyor. Evet. Yine başka bir adab, kişinin yatarken ne yapmasıdır? Resulullah aleyhissalatu vesselamın yatağa girdiğinde yapmış olduğu duaları yapması, yapmış olduğu zikirleri yapmasıdır. Şüphesiz ki bu nedir? İnsanın son anında uyurken fazilet üzerine, takva üzerine, zikir üzerine uyuması onun kalkmasına ne yapacaktır? Onun kalkmasına yardımcı olacaktır. Hiç şüphesiz uyumadan önce Allah'ın razı olmadığı şeylere gözleriyle bakan, Allah'ın razı olmadığı şeyleri kulaklarıyla işiten, Allah'ın razı olmadığı hayallere dalan insanların Allah'ın seçkin kullarıyla beraber uyanması mümkün değildir. Ama uyumadan önce Allah'ın razı olduğu şekilde dili hareket eden, Allah'ın razı olduğu şekilde onun nimetlerini düşünen bir insanın elbette gece namazına kalkması daha kolay olacaktır. Peygamber aleyhissalatü vesselam yatağa girdiği zaman Ayşe annemiz ne diyor? İki tane elini açardı. İhlas, Felak, Nas surelerini okur. Sonra elinin içerisine üfler. Ve bunu bütün vücuduna ne yapardı? Bütün vücuduna sürerdi ve bu fiili 3 defa yapardı. Her gece o zaman Müslümanın yapması gerekenlerden bir tanesi iki elini açıp İhlas, Felak, Nas'ı okuyup ellerin içine üfürüp 3 defa vücudunun her tarafına ne yapmasıdır? Vücudunun her tarafına ulaştırması ve sürmesidir. Bunu Bukhari ve Müslim Ayşe annemizden rivayet ediyor. Yine kişinin uyumadan önce Ayetel Kursi'yi okuması nedir? Uyumadan önce riayet edilmesi gereken sünnetlerdendir. Neden? Çünkü Peygamberimiz Ebu Hureyre'yi bir sadaka malının başına bekçi olarak bırakmıştır. Ve şeytan o maldan çalmaya geldiğinde Ebu Hureyre onu yakalamıştır. Aralarında 3 defa yakalayıp bıraktıktan sonra en sonucunda şeytan demiştir ki sana öyle beni bırak, sana öyle bir şey öğreteyim ki sana faydalı olacak diye. Ve ona bir gece eğer Ayet-el Kürsi'yi okursa sabaha kadar, sabahlayana kadar onun başında onu koruyan bir hafızın olacağını Allah tarafından ve şeytanın kendisine yaklaşamayacağını söylemiştir. Ve Ebu Hureyre bunu sabah Resulullah'a zikrettiğinde Resulullah sadakake ve huve kedub demiştir. O doğru söylemiştir ama o yalancıdır. Yani şeytan yalancıdır ama bu söylemiş olduğu doğrudur. Eğer siz uyurken, uyumadan önce Ayet-el Kürsi'yi okursanız Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum diye başlayan sureyi sabaha kadar sizi başınızda şeytandan koruyan, şeytanı size yaklaştırmayan bir hafız, bir koruyucu olacaktır diye. Yine İbn-i Mesud peygamberimizden kim Bakara suresinin son 2 ayetini okursa o gece boyunca ona yeter diye rivayette bulunmuştur. Yani kim Amenna Resulü'yü okursa yatmadan önce sabaha kadar ona yeter. Bu yeter lafzı çok geniş bir lafızdır. Yani şeytanın şerrine, gecenin kötülüklerine, cinlerin, şeytanların, kötü habis olan ruhların insana vereceği zararlara vesaire, insanın gafletine, insanı elde edeceği, kaçırdığı ecirlere vesaire, çok geniş bir kavramdır. Kefetahu, ona ne yapar? Aklınıza gelebilecek her konuda sabaha kadar ona yeter demiştir. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabesinden bir tanesine gece uyumadan önce Kafirun suresini oku demiştir. Kul ya eyyuhel kafirun var ya, onu oku ve onun sonu üzerine uyu. Yani en son onu okuyup onun sonu üzerine ne yap? Onun sonu üzerine uyu. Çünkü o şirkten insanı beri kılar demiştir. Çünkü o şirkten beraattir demiştir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Sünenlerdeki bir rivayette Resulullah aleyhissalatu vesselam bize gece yatmadan şirkten, müşriklerden ve şirk ehlinden beri olaraktan uyumamızı bize ne yapmıştır? Bize emretmiştir. Evet. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselam geceleyin yatağına girdiği zaman bu Kur'an ayetlerinin dışında bir de bazı dualar yapardı. Bu Kur'an ayetlerinin dışında Peygamber aleyhissalatu vesselam bir de bazı dualar yapardı. Bu duaların başında ne vardır? Bu duaların başında Resulullah aleyhissalatu vesselamın sahabesi olan Bera ibn-i Azib'e öğretmiş olduğu, sen yatağına girdiğin zaman namaz abdesti alıyormuş gibi abdestini al, sonra yan tarafının üzerine uyu. Ki zaten annelerimiz de Peygamber aleyhissalatu vesselamın elini sağ yanağının altına koyup sağ tarafına doğru uyuduğunu bize ne yapmışlardır? Bize nakıl etmişlerdir. Sonra de ki Allahümme eslemtu nefsi ileyke ve veccehtu vecihi ileyke ve fevvattu emri ileyke ve elce'tu zahri ileyke ragbeten ve rahbeten ileyke la melce'e ve la mence'e minke illa ileyke amentu bi kitabike allazi enzelte ve nebiyike allazi erselte. Ve diyor ki Peygamberimiz فَاِنْ مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ. Eğer sen bu şekilde ölürsen fıtrat üzerine ölürsün. Yani uyumadan önce de ki ey Allah'ım, ben nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana döndüm. Ben işlerimi sana tevdi ettim, sana havale ettim. Ey Allah'ım, ben sırtımı sana dayadım. Sana umarak ve senden korkarak bunu yaptım. Senden ancak kaçış ve yine sığınış ancak sanadır. Ben senin kitabına iman ettim ve senin Resulüne de ne yaptım? Senin Resulüne de iman ettim diye Allah Azze ve Celle'ye dua et diye sahabeye öğretmiştir. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselam yatarken İbni Ömer'e sahabelerine şunu öğretmiştir. Deyin ki demiştir, Allahümme ente halakta nefsi ve ente tevaffaha leke mematuha ve mahyaya in ahyeytaha fahfazha وَاِنْ اَمَتَّهَا فَغْفِرْ لَهَا اللّٰهُمَّ اِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَ. Peygamber aleyhissalatu vesselam daha buna benzer. Mesela بِسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ فَاِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِي فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ diye. Yine Resulullah aleyhissalatu vesselam 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber söylemeyi de kendi kızı Fatıma'ya ne yapmıştır? Söylemiştir. Bununla ilgili her birimiz elimize bir tane Hüsnül Müslim veya Resulullah'ın zikirlerini toplayan İmam Nevevi'nin Ezkar kitabı veya buna benzer ki hem Türkçesi hem Arapçası mevcut olan birçok yayın evinin bastığı kitaplar vardır. Bunları başucumuzda bulundurup gece yatmadan önce Resulullah'ın yapmış olduklarını yapabiliriz. Hiç şüphesiz bu da kalkmak için nedir? Kalkmak için insana faydalı olan sebeplerden bir tanesidir. Evet. Ondan sonra insanın kalktığı zaman söz konusudur. Ondan sonra insanın kalktığı zaman söz konusudur. Uykudan uyandıktan sonra ise eğer Allah ona lütfetmiş, gece namazına kalkmasına müsaade etmişse ve insan da çabasını, niyetini getirip çaba sarf edip gece namazına kalkmışsa ilk yapması gereken şey kalkar kalkmaz ne yapmaktır? Yüzünden uykuyu elleriyle silmektir. Yüzünden uykuyu elleriyle, estağfurullah. Kalkar kalkmaz ilk yapacağı iş yüzünden uykuyu elleriyle silmektir. Niye? Çünkü İbn Abbas Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanında kaldığında gece namazını anlatırken diyor ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam kalktı. Önce uykuyu yüzünden elleriyle sildi. Yani elleriyle yüzünü ovaladı ki uykusu ne yapsın? Uykusu açılsın. Sonra Allah azze ve celle'yi zikretmektir. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor siz uyuyunca şeytan sizin başınıza 3 tane düğüm atar. Ve her düğümü attıktan sonra da size uzun bir gece vardır. Uyu diye telkinde bulunur. Sizden kim uyanır Allah'ı zikrederse bir tanesi açılır. Sonra abdest alırsa bir tanesi açılır. Sonra namaz kılarsa hepsi beraber açılır. Ve o canlı bir şekilde uyanır. Ama kim de böyle yapmazsa o habis ve tembel bir şekilde uyanır. Yani şeytan her gece düşmanı olan bizlerin kafasına 3 tane düğüm atar ve geceyi gözümüzde uzattıkça uzatır. Uyu uyu daha var, uyu uyu daha var diye uzatır. Kim uyanır uyanmaz Allah'ı zikrederse hemen avuzu besmele çekebilir. Herhangi bir zikirle Allah'ı zikrederse şeytan ne yapar? Birinci düğüm çözülür. Abdest alırsa 2, namaz kılarsa 3 ve insan ne yapar? İnsan düğümler çözüldükçe uyandığı zaman sabaha canlı bir şekilde başlar. Bunu yapmayan ise tembel ve kendini böyle bitkin, habis hisseder bir şekilde ne yapar? Gününe başlar. Bu konuda yapılanlardan bir tanesi de yine İbn Abbas Resulullah'ın yüzünden uykuyu sildikten sonra Ali İmran suresinin son ayetlerini okuduğunu söylüyor. Ali İmran suresinin sonunda اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا اِلَى آخِرِهِ. Yani bu sonuna kadar, buradan başlayıp sonuna kadar olan kısmı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Okurdu. Daha sonra kişi ne yapar? Kişi abdest alır. Kalkar, abdestini alır. Niye? Çünkü zikrettik Allah'a, Kur'an'ımızı okuduk. Sonra kalktık, abdest aldık, şeytanın bir düğümünü daha ne yaptık? Düğümünü çözdük. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Misvak kullanırdı. Niye? Çünkü Ayşe annemiz bize peygamberimizi anlatırken ne diyor? Estağfurullah. Huzeyfe peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bize anlatırken كَانَ النَّبِيُّ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوسُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. Peygamberimiz geceleyin kalktığı zaman ağzını ne yapardı? Ağzını misvayla, misvaklarda, misvağı ağzında dolandırırdı. Sonra İki rekat hafif bir namaz kılmak. İki rekat hafif bir namaz kılmak. Niye? Çünkü önümüzdeki kitapta mevcut olduğu gibi Resulullah Aleyhissalatu vesselam dedi ki اِذَا قَمَا حَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَتِحْ صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِفَتَيْنِ. Gece namazına kalktığı zaman sizden biri iki tane hafif rekatla namazını ne yapsın? İki tane hafif rekatla namazını açsın. Namazını açtıktan sonra yapabileceği şey normalde Fatiha'ya başlamadan önce okunan ne vardır? İstiftah sureleri vardır değil mi? Sübhaneke gibi, veccehtu vecihe gibi, Allahümme ba'id beyni ve beyne gibi. Bunlardan herhangi birini ne yapabilir? Yapabilir. Lakin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İbni Abbas diyor ki geceleyin teheccüde kalktığı zaman namazını şunun ile açardı. Yani gece teheccüd namazında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın okumuş olduğu istiftah duası nedir? Şudur. Derdi ki Peygamberimiz Allahümme lekel hamdu ente kayyimus semavati vel ard وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ إِلَى آخِرِهِ. Ta sonuna kadar okurdu. Veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur duası olan Ayşe annemizin Gece namazında peygamberimizin okuduğunu söyledi. Allahümme Rabbi Cibril ve Mikail ve İsrafil, Fatiris semavati vel ard, Alimel gaybi ve şehada, ente tahkumu beyne ibadike fima kanu fihi yahtelifun, ihdini limahtulife fihi minel hakki bi iznik, inneke tehdi men teşa'u ila siratin mustakim diye ve benzeri. Yine zikir dualarından bulacağımız peygamberimizin namazını istiftah ettiği. Yine kitabımızda önümüzde olanlardan biri namazı uzatmak. Neden? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam hadis-i şerifte diyor ki efdalus salati tulel kunut. Namazın en efdali nedir? Kıyamın uzatılmış olduğu nedir? Uzatılmış olduğu namazdır. Ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam gece namazını çok uzun bir şekilde kılardı. Hatta hatırlıyorsanız sahabeler Ayşe annemize gelmişti. Peygamberimizin gece namazını sormuştu. Ayşe annemiz peygamberimizin gece namazını anlatırken ne demişti? Peygamberimiz öyle bir gece namazı kılardı ki onun ayakları şişip patlayıncaya kadar gece namazı kılardı diye. Yani ayakta o kadar çok dururdu ki ne olurdu? Ayakları şişip patlayıncaya kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gece namazını kılardı. Bazı sahabeler Resulullah'la namaz kıldığında daha önce de bunu zikretmiştik. Mesela Huzeyfe ne demişti? Peygamberimiz Bakara, Nisa, Ali İmran'ı sadece bir rekatta okumuştu. Bakara, Nisa, Ali İmran surelerini sadece bir rekatta okumuyor. Neredeyse 500, 6 cüze yakın bir miktarı Peygamberimiz tek bir rekatta ne yapmıştır? Okumuştur. Hatta yine İbn Mesud'dan demişti ki İbn Mesud diyor, ben Resulullah'la gece namazını kıldım. Kötü şey düşündüm. Ne düşündün? Onu neredeyse bırakıp gitmeyi düşündüm yani. O kadar ki namazı uzattı. Artık neredeyse ben onu bırakmayı ne yaptım? Ben onu bırakmayı düşündüm diyordu İbn Mesud. Öyleyse bu da nedir? Bu da namazın nelerindendir? Bu da namazın adaplarındandır. Yine gece namazının adaplarından biri secdede bol bol Allah'a dua etmek, namazın akabinde bol bol Allah'a dua etmektir. Neden? Çünkü Allah'ın gökyüzüne inip yok mudur isteyen, yok mudur dua eden, yok mudur istiğfar eden dediği vakittir. Evet. Burada dursak mı, bitirsek mi? Burayı okuyalım. Çünkü zaten biz burayı daha önce işlemiştik. Hiç sadece okuyup geçelim. وَسَلَاتُ النَّافِلَةِ نَافِلَ نَمَزْ قَائِمًا اَيَخْتَى اَفْضَلُ مِنْ سَلَاتِ قَعِدًا Oturarak kılmaktan daha faziletlidir. بِلَا عُذْرٍ Özürsüz olarak. قَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu sözünden dolayı مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ اَفْضَلُ Kim ayakta namaz kılarsa o efdaldir. وَمَنْ صَلَّى قَعِدًا Kim de ayakta namaz kılarsa فَلَهُ نِصْفُ اَجْرِ الْقَائِمِ Ona ayakta kılanın yarı ecri vardır. وَأَمَّا مَنْ صَلَّى النَّافِلَةَ قَعِدًا لِعُذْرٍ Ama kim nafile namazını özürden dolayı oturarak kılarsa فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْقَائِمِ Onun ecri ayakta kılanın ecri gibidir. Çünkü Peygamber demiştir اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ Kul hastalandığında veya yolculuk yaptığında كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا Sahihken ve evindeyken, mukimken yapmış olduğu bütün ecir ona ne yapar? Ona olduğu gibi yazılır. Ve cevazu tetavvu'u calisen ma'al kudreti alel kıyami mucma'un aleyhi. Ve cevazu tetavvu'u, tetavvu'un caiz olması, calisen oturarak, ma'al kudreti alel kıyami, ayakta durmaya güç yetirilmesine rağmen, mucma'un aleyhi, üzerinde icma edilmiştir. Hatırlıyorsanız, şöyle kısa bir geriye dönelim. Biz demiştik ki, farz namazın rükünlerinden bir tanesi, kişinin farz namazı ayakta kılmasıdır. Eğer gücü yettiği halde bir adam farz namazını ayakta kılmıyorsa, onun namazı batıldır demiştik. Nafile namaza gelince, nafile namazı kişi dilerse ayakta kılar, dilerse oturarak kılar. Gücü yetsin veya yetmesin. Neden? Çünkü İslam böyle bir ne getirmiştir? Böyle bir insanlara ruhsat getirmiştir. Lakin hiçbir özür yokken keyfi olarak nafile namazı oturarak kılan adamın ecri nedir? Ayakta kılanın yarısıdır. Ve uzanarak kılanınki ise oturarak kılanınkinin nedir? Yarısıdır. Ama eğer adam hastaysa ve özürden dolayı kılıyorsa, kendinden değil semavi bir sebepten dolayı oturarak kıldığı için ecrini olduğu gibi ne yapar? Ecrini olduğu gibi alır. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın oturarak namaz kıldığında nasıl namaz kıldığını ne yapmıştık? Nasıl namaz kıldığını anlatmıştık. Ne demiştik? Demiştik ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldığı zaman ne yapıyordu? Namaz kıldığı zaman ya komple oturarak kılıyordu ya da ne yapıyordu veyahut da ayakta başlıyordu. Yorulduktan sonra ne yapıyordu? Yorulduktan sonra oturuyordu. Bu şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oturarak veya ayakta namazlarını ifade ediyordu. Normalde güç yetirdiği zaman genelde neydi? Normalde güç yetirdiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namazlarını şeyde kılardı, ayakta kılardı. Ama Ayşe annemizden de zikretmiş olduğumuz rivayette olduğu gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hastalandığı zaman çoğu zaman ne yapardı? Çoğu zaman şey yapardı, oturarak kılardı. O zaman birinci hali genel ayakta kılardı. İkinci hali ne yapardı? Hastalandığı zaman, yaşlandığı zaman, cismi ağırlaştığı zaman hepsini oturarak kılardı. Veyahut da ne yapardı? Veyahut da ayakta başlar. Daha sonra ne yapardı? Daha sonra yorulduğu zaman otururdu. Evet. وَيَخْتِمُ صَلَاتَهُ بِالْوِتْرِ Namazını vitir ile tamamlar. فَقَدْ كَنَ النَّبِيُّ يَجْعَلُ آخِرَ صَلَاتِهِ بِالْلَيْلِ وِتْرًا Peygamberimiz son namazını vitir yapardı geceleyin. وَأَمَرَ بِذَٰلِكَ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرًا Ve birçok rivayette de böyle emretti. وَمَنْ فَاتَهُ تَهَجُّدُهُ مِنَ اللَّيْلِ Kimin de gece teheccüd namazı kaçarsa istuhibbe lehu qada'uhu qabla zuhri zuhr öğleden önce kaza etmesi ona müstehap olur. Li hadis hadisten dolayı men name an hizbihi au an şey'in minhu kim hizbinden yani sürekli yapmış olduğu Kur'an okumasından veya uyursa faqara'uhu ma beyne salati'l fecr ve salati'z zuhri zühr ya öğle namazı sabah namazının arasında da bunu okursa kutibe lehu keennemâ qara'ahu minel-leyli sanki gece okumuş gibi ona ecir yazılır. Evet. Biz daha önce ne demiştik? Vitir namazı da gecenin her vaktinde kılınır. Çünkü Ayşe annemiz diyordu gecenin başında, ortasında, sonunda kıldı. Ama Peygamber bize neyi emrediyordu? Diyordu ki icalu ahira salatikum bil-leyli vitra namazının gecenin sonunda namazınızı vitir namazı olarak kılınız ve kendi de ne yapıyordu? Kendi de böyle yapıyordu. Evet. Eyühel Müslim, ey Müslüman, la tahrim nefseke min kıyamil leyli, gece namazından nefsini mahrum etme, velev bi şeyin kalilin, az bir şeyle olsa bile, tudavimu aleyhi, üzerine devam ettiğin, litenale min sevabil kaiminel mustagfirin, ta ki kaim olan ve Allah'tan istiğfar edenlerin ecrini, sen de alasın sevabını, bil eshari, seher vakitlerinde, ve rubbema yetfe'u bikel kalilu ilel kethir, umulur ki az olan seni çoğa götürür, وَاللّٰهُ لَا يُدِعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Unutma Allah, müminlerin ecrini ne yapmaz? Müminlerin ecrini, muhsinlerin ecrini zayi etmez. Yani şeyh diyor ki, velev az dahi olsa, çoğunu yapamıyorsan bile, bir iki rekat da olsa, geceleyin mutlaka kıldığın, onunla kendisi Allah'a yaklaştığın, seçkin kulların ecrini aldığın namaz, senin hayatında olsun. Allah hepimizi gece namazına kılan, ondan istifade eden ve aynısı peygamberler ve salihler gibi gündüz hayatında etkisi olan o namaz ehlinden eylesin. Allahümme amin ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.